سبق دیکھیے بھائی کتاب پر. وَأُخَرَ جَمْعِ أُخْرَى مُؤَنَّثِ آخَرَ وَآخَرُ اسْمُ التَّفْضِيلِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ فِي الْأَصْلِ أَشَدُّ تَأَخُّرًا ثُمَّ نُقِلَ إِلَى مَعْنَى غَيْرٍ وَقِيَاسُ اسْمِ التَّفْضِيلِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ بِاللَّامِ أَوِ الْإِضَافَةِ أَوْ كَلِمَةِ مِنْ وحيث لم يستعمل بواحد منها علم أنه معدول من أحدها. گزشتہ سبق میں شارح جامی نے آپ کو بتلایا کہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے تعریف بالاعم بھی جائز ہے جب بعض ما عدا سے ایک چیز کو جدا کرنا ہو. مثلا آپ سے کسی نے فرس کے بارے میں پوچھا کہ فرس کسے کہتے ہیں, تو آپ اس کو کہتے ہیں الفرس حیوان, فرس حیوان ہے. تو آپ نے دیکھو اس کو تمام چیزوں سے جدا نہیں کیا, کیونکہ حیوان تو عام ہے, اس میں تو انسان بھی داخل ہے, فرس بھی داخل ہے, گائے بیل بکری بھی داخل ہیں, لیکن آپ کا مقصد تمام چیزوں سے اس کو جدا کرنا تھا ہی نہیں. آپ اس کو صرف شجر و حجر سے جدا کرنا چاہتے تھے, اور جب حیوان کہہ دیا تو شجر و حجر سے فرس جدا ہو گیا, کیونکہ نہ شجر حیوان ہے اور نہ حجر حیوان ہے. تو تعریف جو ہے وہ بالاعم بھی جائز ہے جب بعض ما عدا سے جدا کرنا مقصود ہو. اور یہاں پر بھی عدل کو تمام چیزوں سے جدا کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ باقی کے اسباب مناصر جو ہیں ان سے جدا کرنا مقصود ہے. ان سے جدا کر کے بتانا ہے کہ بھئی اس کو عدل کہتے ہیں, پھر دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں اس کو وصف کہتے ہیں, پھر تیسرے کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ اس کو معرفہ کہتے ہیں. تو صرف ان اسباب سے جدا کرنا مقصود ہے, باقی چیزوں سے جدا کرنا مقصود نہیں. لہذا یہ مقصد اس تعریف سے حاصل ہو گیا. جب اس تعریف سے یہ مقصد حاصل ہو گیا تو پھر تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ مشتقات کو بھی نکالنے کی کوشش کریں, آپ اسماء محذوفۃ الاعجاز کو بھی نکالنے کی کوشش کریں, اور اسی طرح مغیرات قیاسیہ اور جموع شاذہ وغیرہ کو بھی نکالنے کی کوشش کریں. ان تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن میں نے بتلایا کہ محشی حضرات لکھتے ہیں کہ نہیں بھائی, تعریف کا جامع معنی ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں جو ہے غیر منصرف کی پہچان کروائی جا رہی ہے, تو عدل کے ذریعے غیر منصرف کی پہچان ہوگی ہمیں, اور وہ منصرف سے جدا ہوگا. تو لہذا اب پوری تعریف ہونی چاہیے تاکہ منصرف کے اندر جو تغیر و تبدل ہوتا ہے ایک صورت سے دوسری صورت بنتی ہے, تاکہ کہیں ہم پر وہ مشتبہ نہ ہو جائے, ہمیں پوری طرح پتا چل جائے کہ جو تبدیلیاں منصرف میں ہوتی ہیں وہ اور ہیں, اور یہ جو عدل والی تبدیلی ہے غیر منصرف میں یہ اور تبدیلی ہے. لہذا ان کو یہ تفصیل ذکر کرنی چاہیے, یہ بیکار نہیں ہے. اس کے بعد صاحب جامی نے بعض علماء کو رد کیا تھا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو عدل ہے اس کا پتہ ہمیں پہلے چلتا ہے, اور غیر منصرف ہونے کا حکم اس کے بعد لگایا جاتا ہے. جبکہ صاحب جامی فرماتے ہیں نہیں, غیر منصرف ہونے کا پتہ ہمیں پہلے چلتا ہے, اور اس کے بعد اس میں ہم عدل کا اعتبار کرتے ہیں تاکہ ہمارا ضابطہ بچ جائے. تو عدل دو قسم پر ہے, ایک عدل تحقیقی اور ایک عدل تقدیری. میں نے بتایا عدل تحقیقی وہ ہے جس میں دلیل ہوتی ہے, اور عدل تقدیری وہ ہے جس میں دلیل نہیں ہوتی. تو صاحب جامی اور وہ دیگر علماء کا عدل تقدیری کے اندر تو اتفاق ہے کہ اس کے اندر جس کو اصل قرار دیا گیا وہ بھی مقدر ہے, یعنی اس کو فرض کیا گیا ہے, ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں موجود, اور پھر اس اصل سے اس کو جو نکالا گیا وہ اخراج بھی فرض کیا گیا ہے. تو عدل تقدیری کے اندر وہ اصل بھی مقدر ہوتی ہے, اور اس اصل سے نکالنا یعنی اخراج بھی مقدر ہوتا ہے, فرض کیا جاتا ہے. اس میں دونوں گروہوں کا اتفاق ہے, البتہ عدل تحقیقی میں دونوں کا اختلاف ہے. دیگر علماء کے نزدیک عدل تحقیقی کے اندر اصل بھی محقق ہوتی ہے, اور اس سے جو اخراج ہے وہ بھی محقق ہوتا ہے. وہ بھی مثلا ہمارے سامنے ثلاثہ آیا, تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ ثلاثہ کے اندر ایک سبب وصف تھا, پھر ہم نے غور کیا تو ہمیں اس کے اندر عدل کا بھی پتا چلا. تو جب عدل کا بھی پتا چلا معلوم ہوا اس اصل سے اس کا اخراج بھی محقق ہو گیا کہ یہ اصل میں کیا تھا، سلاستن سلاستن تھا، پھر کیا بنایا گیا، سلاسہ بنایا گیا، تو وہ اصل بھی محقق اور اس سے اخراج بھی محقق ہوا، اور پھر اس کے بعد اب حکم لگایا گیا کہ یہ غیر منصرف ہے، تو اصل بھی اس میں محقق اور اس اصل سے اخراج بھی محقق ہے، جبکہ صاحب جامی فرماتے ہیں نہیں، ہمیں پہلے غیر انصراف کا علم ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے اندر اخراج کا یعنی عدل کا اعتبار کرتے ہیں، تو یہ جو اخراج ہے یہ تو ہمیشہ مقدر ہی ہوگا، ہم ہی اس کا اعتبار کرتے ہیں اپنے ضابطے کو بچانے کے لیے، ہاں وہ اصل جو ہے وہ کبھی محقق ہوگی کبھی مقدر، اگر عدل تقدیری ہے تو وہ اصل مقدر ہے، ہم نے فرض کی ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ عدل تحقیقی ہے تو یہاں اصل کے اصل ہونے پر دلیل موجود ہے، تو اصل محقق ہے، البتہ وہ اخراج وہ مقدر ہی ہے، وہ اعتباری ہی ہے، وہ ہم نے اعتبار کیا ہے، تو لہذا کہتے ہیں عدل کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو اصل کا وجود ہونا چاہیے اور دوسرا اس اخراج کا اعتبار کرنا پڑے گا، اور وہ اصل اگر وہ محقق ہے یعنی اس پر دلیل موجود ہے تو اس کو عدل تحقیقی کہیں گے، اور اگر اس پر کوئی دلیل نہیں تو اس کو عدل تقدیری کہیں گے بھائی، جبکہ اخراج وہ ہمیشہ مقدر ہوتا ہے، اس کا اعتبار کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد تحقیقاً آیا تھا بھائی، میں نے بتلایا تھا کہ یہ تحقیقاً یہ مفعول مطلق ہے، پیچھے خروجہ آیا تھا، وہ خروجہ کس تعویل میں ہے، آئیں یا خروجہ کی تعویل میں ہے، جو بھی مصدر عمل کرتا ہے یاد رکھو وہ ان مع الفعل کی تاویل میں ہوتا ہے، تو پیچھے بھی ایا خروجا فعل آیا اور یہاں بھی خروجن مصدر آیا، تو یہ مصدر ما قبل فعل کے معنی میں ہے تو یہ مفعول مطلق بنے گا، اور یہ خروجن یہاں محذوف ہے، تو تحقیقاً یہ مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے، کہ اس کا موصوف جو محذوف ہے وہ ہے اصل میں مفعول مطلق بھائی، اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ تحقیقاً اس کو محقق کے معنی میں لینا پڑے گا، اس لیے کیونکہ خروجن محققاً، خروجن ہے موصوف اور تحقیقاً ہے اس کی صفت، اور صفت کے اندر موصوف پر حکم لگایا جاتا ہے، اور جس پر حکم لگایا جائے وہ ذات ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، خروجن محققاً، آپ یہ نہ کہیں کہ خروجن بھی تو مصدر ہے بھائی، یہاں ذات سے مراد وہ ذات نہیں ہے جس کا خارج میں وجود ہو، جس کا پھر تو واقعی خروج ذات نہیں ہے، کیونکہ خروج تو مصدر ہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں مصدر کا خارج میں وجود نہیں ہوتا، لیکن یہاں خروج کو ذات والا حکم دیں گے بائی مانا کہ اس پر حکم لگایا جا رہا ہے، تو جس پر حکم لگایا جائے اس کو ذات کہتے ہیں، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں الخروج مصدر، خروج کیا ہے، مصدر ہے، جملہ صحیح ہے یا غلط ہے، جملہ صحیح ہے، بات صحیح ہے، تو دیکھو خروج پر میں مصدر ہونے کا حکم لگا رہا ہوں، اور جس پر حکم لگایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ذات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو ذات صرف اسی کو نہیں کہتے جس کا خارج میں وجود ہو، بلکہ جس پر حکم لگایا جا سکے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، ذات کہتے ہیں بھائی، تو یہاں پر بھی خروجن تحقیقاً، خروج پر تحقیقاً کا حکم لگایا جا رہا ہے، اور تحقیقاً تو ہے مصدر اور خروج تو ہے ذات، تو ذات پر مصدر کا حکم صحیح نہیں، تو پھر تحقیقاً کو کس معنی میں لیا، محققاً اس میں مفعول کے معنی میں لے لیا، ایسا خروج جو محقق ہو بھئی، ایسا خروج جو محقق ہو، یہ تو ان علماء کا مذہب بن گیا، ان کے نزدیک عدل تحقیقی میں خروج کیا ہوتا ہے، محقق، اور عدل تقدیری میں خروج کیا ہوتا ہے، مقدر، تو میں نے بتایا کہ یہ صفت بحالی متعلق ہی ہے بھئی، اے خروجن محققن اصلہ، ایسا خروج کہ خود نہیں محقق بلکہ اس کی اصل جو ہے وہ محقق ہے، وہ معدول عنہ جس سے اسم کو پھیرا گیا ہے وہ اصل محقق ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی، اور اس کے بعد پھر سلاسہ اور مسلسہ کی مثال آئی تھی، اور شارح جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ سلاسہ اور مسلسہ سلاستن سلاستن سے معدول ہیں، اور یہ ایک سے لے کر چار تک یہ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بالاتفاق ہے، البتہ چار سے اوپر دس تک اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ چار سے اوپر استعمال نہیں ہوتے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ چار سے اوپر بھی اسی طرح یہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے اندر منع صرف میں جو سبب ہے ایک وصفیت ہے اور ایک عدل ہے. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ عدل تو ہمیں تسلیم ہے لیکن وصفیت, وصفیت تو اس میں نہیں, کیونکہ یہ معدول ہے سلاستن سلاستن سے, اور سلاسہ تو عدد کا نام ہے, وہ تو صفت نہیں. تو جواب یہ کہ سلاسہ کے اندر اگر کبھی وصفیت آئے گی وہ عارضی ہوتی ہے. تو جا ان القوم سلاستن سلاستن, یہ جو سلاسہ یہاں آئے یہ تو اصل میں وضع ہے عدد کے لیے, لیکن یہاں ان میں وصفیت آ گئی, یہ وصفیت ہے عارضی, یہ وصفیت ہے عارضی. لیکن جب سلاستن سلاستن اکٹھا تھا وصف کے طور پر, اسی کو پھیر کر کیا بنا دیا سلاسہ, تو اب یہ سلاسہ کس سے معدول ہے؟ سلاستن سلاستن سے. اور وہ سلاستن سلاستن عدد کے لیے تھا یا وصف کے لیے؟ وہ وصف کے لیے تھا. تو معلوم ہوا سلاسہ بھی کس کے لیے وضع ہے؟ وصف ہی کے لیے وضع ہے. تو اس میں اصل وضع کے اعتبار سے وصفیت آ گئی, تو اب وصفیت بھی مؤثر ہوگی اور عدل بھی مؤثر ہے. تو اب یہ غیر منصرف ہیں ان دو سببوں کی وجہ سے, یعنی عدل بھی ہے اور وصفیت اصلیہ بھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب آئیے آج کے سبق پر. بھائی کہتے ہیں وہ اخرا جمعی اخرا مؤنث آخرا, وہ اخرا جمعی اخرا, یہ اخرا کا عطف ہے ثلاثہ و مثلثہ پر, اور ان پر کاف جارہ داخل تھا تو یہ بھی مجرور ہے, لیکن یہ غیر منصرف ہے اور اس پر جر فتحہ کی صورت میں آتا ہے, تو یہ اس وقت مجرور ہے لفظاً بھائی, کیونکہ اخرا اس فتحہ پر ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں. اور آگے جمع اخرا, یہ اس کی صفت ہے بھائی, اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو کس پر آئے؟ موصوف پر. تو اخرا یہ موصوف, یہ بھی مجرور لیکن یہ غیر منصرف, اور جمع اخرا یہ اس کی صفت بھی مجرور ہے. تو کہتے ہیں وہ اخرا جمع اخرا, اور یہ اخر جو ہے اخرا کی جمع ہے. اچھا بھائی پہلے مسئلہ سمجھ لیں, بات عدل کی چل رہی ہے بھائی, عدل کی. یاد رکھو یہ اخر جو ہے یہ غیر منصرف ہے بھائی, ان اخر, اور یہ دراصل جمع ہے اخرا کی, اور اخرا مؤنث ہے آخر کی, جو اس میں تفصیل ہے آپ نے بھی گردانوں میں پڑھا ہے وافعل تفصیل المذکر منہ اضرب والجمع اضارب والمؤنث منہ ضربا ضربیات ضربن ضربن. دیکھا یہ وہی اخرن, یہ وہی صیغہ ہے. تو یہ اخر یہ جمع ہے, اور یہ کس کی جمع ہے؟ اخرا کی. بھائی ادھر دیکھو, اس میں تفضیل آتا ہے افعلو وزن پر, افعلو یاد رکھو, یہ افعلو وزن پر اس میں تفضیل بھی آتا ہے, اور اسی وزن پر ایک صفت بھی آتی ہے جسے صفت مشبہ کہتے ہیں بھائی, جیسے آگے آئے گا اجمعو, اجمعو یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. تو آخر یہ بھی وہی وزن افعل, اور اجمعو یہ بھی وہی وزن, تو یہ صفت مشبہ ہے. توجہ ہے, افعل وزن پر اس میں تفضیل بھی آتا ہے اور صفت مشبہ بھی. اس میں تفضیل جیسے اضرب انصر افتح وغیرہ, اور صفت مشبہ جیسے احمر ابیض وغیرہ. احمر کا کیا معنی؟ سرخ, لیکن اس کا معنی زیادہ سرخ نہیں بھائی, یہ صفت کا صیغہ ہے, صفت مشبہ ہے, اس میں تفضیل نہیں ہے. اسی طرح ابیض کا کیا معنی؟ اس کا معنی سفید ہے, زیادہ سفید نہیں بھائی. تو افعل وزن اس میں تفضیل کے لیے بھی آتا ہے اور صفت مشبہ کے لیے بھی, اور اس کو افعل صفتی کہتے ہیں. جب وہ صفت مشبہ کے لیے افعل وزن آئے تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ افعل صفتی, یعنی صفت والا افعل بھائی. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ افعل تفضیلی. کون سا افعل؟ تفضیل والا افعل بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ افعل اس میں تفضیل ہو تو پھر اس کی مؤنث آتی ہے اخرا. توجہ ہے, اخرا جیسے اضرب الجمع اضارب المؤنث منہ ضربا اخرا, اور پھر یہ جو مؤنث اخرا ہے اس کی جمع اخرو آتی ہے. کیا آتی ہے؟ اخرو آتی ہے. توجہ ہے بھائی, تو اس کی جمع اخرو آتی ہے. تو یہ اخرو کس کی جمع؟ اخرا کی. پھر دوہراؤ, بار بار دوہراؤ بھائی, یہ اخرو کس کی جمع؟ اخرا کی، اور اخرا کس کے مؤنث؟ آخر، اس میں تفضیل کی. البتہ اب یہ غیرو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ تفضیل کے لیے نہیں استعمال ہوتا. جانی زید و رجل آخر، جانی زید، میرے پاس زید آیا، و رجل آخر، اور اس کے علاوہ ایک اور آدمی آیا. تو دیکھو رجل آخر یہ اب تفضیل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ غیرون کے معنی میں ہے، رجل غیر، اس کے علاوہ ایک آدمی آیا، لیکن اصل وضع میں یہ اس میں تفضیل ہے بھائی. اور یاد رکھو یہ جو اس میں تفضیل ہے اس کے استعمال کے تین طریقے ہیں. یہ کبھی کبھار الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جاءنی زید الافضل، میرے پاس وہ زید آیا جو سب سے افضل ہے، دیکھو الف لام میں لے آیا. اور کبھی کبھار یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جاءنی زید افضل من عمر، میرے پاس وہ زید آیا جو عمر سے افضل ہے. تیسری صورت یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جاءنی زید افضل القوم، میرے پاس وہ زید آیا جو ساری قوم سے افضل ہے بھائی. تو اس میں تفضیل کے استعمال کے کتنے طریقے؟ الف لام کے ساتھ، یا مین کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ. اور یہ جو اخر ہے یہ ان تین میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں استعمال ہو رہا، یہ اخر ان تین میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں استعمال ہو رہا. معلوم ہوا ان میں سے کسی ایک سے یہ معدول ہے، اس کو پھیرا گیا ہے. یہ اصل میں تھا الاخر، پھر پھیر کر اخرو بنا لیا گیا، یا یہ اصل میں کیا تھا، یا یہ اصل میں تھا اخرو من، یعنی من اس کے ساتھ تھا، پھر اس کو پھیر کر اخر بنا لیا گیا. البتہ اضافت والی صورت کا علماء نے اعتبار نہیں کیا. بعض علماء فرماتے ہیں یہ اخرو یہ معدول ہے کس سے؟ الاخرو سے، توجہ ہے، الاخرو سے. بعض کیا فرماتے ہیں یہ اخرو من سے معدول ہے. اور تیسری صورت کیا تھی اس میں تفضیل کے استعمال کی؟ اضافت کے ساتھ استعمال ہو، کہتے ہیں اس سے کوئی بھی معدول نہیں مانتا. وجہ یہ، مثلا اگر اس کے آگے کوئی مضافلے ہوتا، تو جب مضافلے کو ختم کیا جاتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک چیز وہاں لازمن کرنا پڑتی ہے، یا تو اس مضافلے کے عوض میں اس مضاف پر تنوین لے آتے ہیں، جیسے حین اذ کان قضا، حین اذ کان، تو کان قضا مضافلے تھا، اس کو حذف کیا تو کیا کہنے لگے، حین اذن، دیکھو عوض میں تنوین لے آئے. یا تھا کل واحدن، واحدن کو حذف کیا تو کلو پر کیا لے آئے، تنوین. توجہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ کلو پر جب تنوین آتی ہے یہ عوض ہوتی ہے مضاف الیہ کا. اسی طرح حین اذن پر جو تنوین آتی ہے یہ بھی تنوین عوض ہے، کس کے عوض میں آتی ہے؟ مضافلے. تو مضافلے کو جب بھی حذف کریں تو مضاف پر تنوین لانا پڑے گی. یہ دوسری صورت یہ ہے کہ مضافلے کو جب بھی حذف کریں مضاف کو مبنی بنانا پڑے گا، جیسے قبل اور بعد، جب ان کے مضافلے کو حذف کر لیا جائے تو یہ مبنی علی الضم ہو جاتے ہیں، مبنی علی الضم ہو جاتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ جب آپ مضافلے کو حذف کر دیں تو پھر ویسی ہی ایک اور اضافت آگے آپ کو لانا پڑے گی، جیسے یا تیم تیم عدین، یا تیم تیم عدین. توجہ ہے، یہ آگے بحث بھی آ جائے گی، منادا کی بحث میں یہ تفصیل آ جائے گی، بس یہاں اتنا یاد رکھیں، یا تیم تیم عدین اصل میں تھا یا تیم عدین، توجہ ہے، یا تیم عدین، ایک دفعہ تیما تھا، یا تیم عدین، پھر عدین مضافلے کو حذف کر لیا، جب مضافلے کو حذف کیا تو یہ تیم اکیلا رہ گیا، اور منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الضم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا پڑھا، یا تیم. تو مضافلے کو حذف کیا یا نہیں کیا؟ تو جب مضافلے کو حذف کیا تو اس کے عوض ویسی ہی اضافت دوبارہ لانی پڑی، اور پھر آگے کہنا پڑا تیم عدین. ایک عدین کو حذف کیا، اس کے عوض پوری مضاف مضافلے کو دوبارہ لانا پڑا تیم عدین. تو کلام کیا بن گیا، یا تیم تیم عدین. توجہ ہے، اصل میں کیا تھا، یا تیم عدین، پھر کیا کیا، مضافلے عدی کو حذف کیا، اور جب مضافلے کو حذف کیا جاتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک کام کیا جاتا ہے، یا تنوین لاتے ہیں، یا اس کو مبنی بنا دیتے ہیں، یا اسی جیسی اضافت دوبارہ لاتے ہیں. تو یا تیمہ عدیین یا اس میں مضاف الیہ تھے عدی کو حذف کر دیا تو اسی اضافت کو پورا دوبارہ لانا پڑا مضاف کو بھی اور مضاف الیہ کو بھی. تو کیسے پڑھیں گے؟ یا تیمو تیمہ عدیین. معلوم ہوا جب مضاف الیہ کو حذف کیا جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور آئے گی وہاں پر. کیا؟ یا تنوین آئے گی یا وہ مبنی بن جائے گا یا پھر دوبارہ اضافت لانی پڑے گی. اور یہاں پر تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اوخارو تنوین بھی نہیں ہے, یہاں یہ مبنی بھی نہیں ہے, اور یہاں دوبارہ کوئی اضافت بھی نہیں. لہذا اضافت والی صورت سے تو یہ معدول نہیں ہے, اس کی طرف کوئی بھی علماء میں سے نہیں گیا. البتہ بعض فرماتے ہیں کہ یہ الاخر تھا, یعنی الف لام کے ساتھ استعمال ہو رہا تھا, پھر اسے اس کو پھیر لیا گیا. اور بعض کیا فرماتے ہیں کہ مین کے ساتھ تھا اخر و مین, اس سے یہ معدول ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تقریر اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں وہ اخرا جمع اخرا, کہ اخر جو ہے یہ اخرا کی جمع ہے. اور یہ اخرا کیا ہے؟ کہتے ہیں مؤنث آخرا, یہ آخر کی مؤنث ہے اس میں تفضیل کی. وہ آخر اسم التفضیل, اور آخر جو ہے وہ اس میں تفضیل ہے. لِأَنَّ مَعْنَاهُ فِي الْأَصْلِ, اس لیے کیونکہ اس کا معنی جو تھا اصل میں اشد تأخرن, زیادہ شدید باعتبار مؤخر ہونے کے. آپ جانتے ہیں کہ اس میں تفضیل جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے, ثلاثی مزید سے نہیں آتا. اور آپ علم الصیغہ وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ ثلاثی مزید فی یا رباعی وغیرہ سے اس میں تفضیل والا معنی ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اشدو یا اکثرو جیسا لفظ لے آؤ, اشدو اور اکثرو یہ اس میں تفضیل لے آؤ, اور ساتھ اسی باب کے مصدر کو منصوب لے آؤ باعتبار تمیز کے. مثلا میں اکرام جو ہے باب اکرم یکرم اکرام, باب افعال سے اس میں تفضیل لانا چاہتا ہوں تو اس سے تو اس میں تفضیل نہیں آتا, تو پھر اشدو اور اکثر اسے اس میں تفضیل بنا لوں گا اور آگے اکرامن کو ساتھ تمیز کے طور پر ذکر کر دوں گا. زیدن اشدو اکرامن من عمرن, زید زیادہ شدید ہے باعتبار اکرام کرنے کے. من عمرن کس کے مقابلے میں؟ عمر کے مقابلے میں. تو باقی ابواب سے جب اس میں تفضیل والا معنی ادا کرنا ہو تو اشدو یا اکثر وغیرہ اس جیسا کوئی اس میں تفضیل بنا کر لے آتے ہیں اور اسی باب کے مصدر کو آگے منصوب لے آتے ہیں تمیز کے طور پر. تو اشدو اکرامن, توجہ ہے, اشدو استخراجن, اشدو دحرجتن, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح آگے مصدر کو منصوب لے آتے ہیں وہ, اور وہ تمیز بنتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھو لِأَنَّ مَعْنَاهُ فِي الْأَصْلِ, اس لیے کیونکہ اس کا معنی جو تھا اصل میں اشد تأخرن, زیادہ شدید تأخرن باعتبار متاخر ہونے کے. تو یہ تأخر کون سا باب ہے؟ باب تفاعل, یہ ثلاثی مزید فی ہے اور اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا تھا تو ساتھ کیا لے آئے؟ اشد اس میں تفضیل لے آئے اور تأخرن کو آگے تمیز بنا دیا. تو یہ کس معنی میں تھا؟ آخر اس میں تفضیل. لِأَنَّ مَعْنَاهُ فِي الْأَصْلِ أَشَدُّ تَأَخُّرًا, اس لیے کیونکہ اس کا معنی اصل میں تھا اشد تأخرن, زیادہ شدید باعتبار متاخر ہونے کے, یعنی زیادہ متاخر بھائی. ثم نقل الى معنى غیرن, پھر اس کو نقل کر لیا گیا غیرن کے معنی کی طرف. ثم نقل الى معنى غیرن, پھر اس کو نقل کر لیا گیا غیرن کے معنی کی طرف. وقیاس اسم التفضیل ان يستعمل باللام, اور اس میں تفضیل میں قیاس یہ ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے باللامی لام کے ساتھ, یعنی الف لام کے ساتھ, اول اضافتی یا اضافت کے ساتھ, او کلمتی مین یا کلمہ مین کے ساتھ استعمال کیا جائے. یہ تین طریقے ہیں اس میں تفضیل کے استعمال کے, یا اضافت کے ساتھ, یا لام کے ساتھ, یا مین کے ساتھ. وحیث لم یستعمل بواحد منہا, اور چونکہ اس کو استعمال نہیں کیا گیا بواحد منہا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی, یہ جو اخر استعمال ہوتا ہے یہ ان میں سے کسی طریقے کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا, تو علیمہ یہ جان لیا گیا انہو معدول من احدہا، کہ یہ ان میں سے کسی ایک طریقے سے معدول ہے. فقال بعضهم، تو بعض نحوی حضرات فرمانے لگے کہ انہو معدول عما فیہ اللام، کہ یہ معدول ہے اس اسم تفضیل سے جس کے اندر لام ہو، ای عن الاخر، یعنی یہ الاخر سے معدول ہے. وقال بعضهم هو معدول عما ذکر معه من، کہ یہ معدول ہے اس اسم تفضیل سے کہ ذکر کیا جائے اس کے ساتھ من کو بھی، ای عن اخر من، یعنی یہ اخر من سے معدول ہے. وانما لم يذهب الى تقدير الاضافه، اور نہیں گیا کوئی بھی اضافت والی تقدیر کی طرف، کہ اضافت سے یہ معدول ہے، اس طرف کوئی بھی نہیں گیا. لانها توجب التنوين او البناء او اضافه، اس لیے کیونکہ یہ ثابت کرتا ہے تنوین کو یا بنا یعنی مبنی ہونے کو، او اضافتن اخرى یا دوسری اضافت کو، کیونکہ اضافت سے معدول ہو تو یا تو تنوین لانا پڑے گی یا مبنی بنانا پڑے گا یا دوسری اضافت اس جیسی لانا پڑے گی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے لانها توجب التنوین او البناء او اضافتن اخرى، اس لیے کیونکہ اضافت والی تقدیر جو ہے یہ ثابت کرتی ہے یا یوں کہہ لیں یہ واجب کرتی ہے تنوین کو، اول بنا یا مبنی ہونے کو، او اضافتن اخرى مثلها، یا ایک اور اضافت جو اسی کے مثل ہو اس کو یہ واجب کرتی ہے. نحو حین اذن، جیسے کہ حین اذن، دیکھو اس میں مضاف الیہ کو حذف کیا تو کیا لانا پڑی؟ تنوین. وقبل، دیکھو اس کے اندر مضاف الیہ کو حذف کیا تو یہ کیا بن گیا؟ مبنی بن گیا. ویا تیم تیم عدیین، اور اس کے اندر دیکھو ایک عدی کو حذف کیا تو اس کے عوض پوری اضافت اسی جیسی لانی پڑی بھائی. ولیس فی اخر شیء من ذالک، اور اخر کے اندر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے اخر کے اندر، نہ اس کے اندر تنوین ہے نہ بنا ہے اور نہ اس جیسی کوئی اور اضافت ہے. تو فتعی، تو یہ متعین ہو گیا کہ یکون معدولا عن احد الاخرین، کہ یہ دوسرے دو طریقوں میں سے کسی سے معدول ہے، یا تو یہ الف لام والی صورت سے معدول ہے یا مین والی صورت سے. پھر اس میں بھی یاد رکھو کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو لام والی صورت سے معدول، یہ وجہ زیادہ قوی ہے کس کے مقابلے میں؟ مین کے مقابلے میں معدول ہونے سے. وجہ یہ کہ اس میں تفضیل جب الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس میں موصوف کے ساتھ مطابقت ہوتی ہے، موصوف مفرد تو آگے اس میں تفضیل بھی کیا ہوگا؟ مفرد. موصوف تثنیہ تو اس میں تفضیل بھی تثنیہ، جمع کے لیے جمع، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. جانی زیدن الافضل، جانی زیدان الافضلانی، جانی زیدون الافضلون، جاءتنی ہندن الفضلا، جاءتنی الہندان الفضلیانی، جاءتنی الہندات الفضلیات. دیکھا، مفرد کے لیے مفرد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. اور یہ اخر، یہ بھی جمع ہے یا نہیں؟ جی. یہ بھی جمع ہے، لیکن اگر یہ من کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ بدلتا نہیں، سب کے لیے اسی طرح رہتا ہے. زیدن افضل من عمرن، توجہ ہے، زیدن افضل من عمرن، یہ افضل کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے؟ مین کے ساتھ، تو اب یہ بدلے گا نہیں. الف لام کے ساتھ تھا تو بدل رہا تھا، مین کے ساتھ ہے اب نہیں بدلے گا. زیدن افضل من عمرن، الزیدانی افضل من عمرن، الزیدون افضل من عمرن، ہندن افضل من عمرن، الہندانی افضل من عمرن، الہنداتو افضل من عمرن. کوئی تبدیلی نہیں بھائی، سب کے لیے وہی افضل رہے گا. ہاں ضمیریں اس کے اندر بدلتی جائیں گی، مفرد کے لیے مفرد کی ضمیر نکالنا، تثنیہ کے لیے تثنیہ کے نکالنا، جمع کے لیے جمع کی، مذکر کے لیے مذکر ضمیر نکالنا، اور مؤنث کے لیے مؤنث ضمیر. تو اگر یہ مین والی صورت سے معدول ہوتا تو اس کو آخر ہونا چاہیے تھا، اخر نہیں ہونا چاہیے تھا. توجہ ہے، جیسے وہاں افضل سب صورتوں میں افضل استعمال ہو رہا تھا. تو ان میں سے زیادہ قوی قول کون سا ہے کہ یہ الف لام والی صورت سے معدول ہے. مین والی صورت سے بھی معدول درست ہے, البتہ وہ زیادہ قوی نہیں ہے. بھائی یہاں ایک اور بات یاد رکھیں, عموماً طلبا سوال کرتے ہیں. سوال یہ کہ دیکھو اخرو یہ جمع ہے کس کی؟ اخرا کی, اور اخرا مؤنث ہے کس کی؟ آخر, اس میں تفضیل کی. لہذا یہ جو گردانوں میں ہم پڑھتے ہیں وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ أَزْرَبُ وَالْجَمْعُ أَزَارِبُ وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ زُرْبَا زُرْبَيَاتٌ زُرَبٌ. کہتے ہیں یہ زُرَبٌ, اس کو زُرَبُ پڑھنا چاہیے, یہ بھی غیر منصرف پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ غیر منصرف پڑھنا چاہیے, تنوین نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ ایک اس کے اندر وصفیت ہے, یہ وصف کسی کا بیان کر رہا ہے, اور نیز دوسرا اس کے اندر عدل ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ چنانچہ بعض علماء بھی اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے یا منصرف. بھائی لیکن آپ نے گردانوں میں کیا پڑھا ہے؟ زورابن, منصرف پڑھا ہے, منصرف پڑھا ہے. چنانچہ صاحب نوادر الاصول فرماتے ہیں کہ اخرو کے اندر عدل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی فعل وزن پر آ رہا ہے آپ سب میں عدل مان لیں بھائی اور اس کو غیر منصرف پڑھنا شروع کر دیں. نہیں نہیں, صرف اخرو کے اندر عدل ہے, باقی ہر اس وزن پر جو بھی اس میں تفضیل جو بھی ایسا ہے ہر ایک میں عدل نہیں ہے. تو کچھ دن قبل ایک طالب علم نے یہی سوال مجھ سے کیا بھائی, اللہ نے ایک اور جواب ذہن میں ڈال دیا بھائی, ایک اور جواب, امید ہے اس سے اور زیادہ آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ بھائی یہ جو اخر جو ہے اس کو ہم معدول مانتے ہیں کس سے؟ الاخرو سے یا اخرو من سے. تو یہ عدل ہم زربا زربیات زربن اس کے اندر یہ عدل ہم نہیں مان سکتے. کیوں نہیں مان سکتے؟ وجہ یہ جو بتایا گیا اس میں تفضیل کے تین طریقے, یہ اس کے استعمال کے اعتبار سے ہیں تین طریقے, توجہ ہے؟ اور استعمال کب ہوگا اس میں تفضیل؟ جب آپ اپنے کلام میں لے کر آئیں گے. جب آپ اپنے کلام میں لائے نہیں, استعمال نہیں کیا, جب اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے؟ کلام میں استعمال ہوگا. تو استعمال کے اعتبار سے یہ اس کے تین طریقے ہیں. تو اخرو بھی جب کلام میں استعمال ہو رہا ہے تو ان میں سے کسی ایک طریقے سے استعمال ہونا چاہیے, لیکن یہ تینوں میں سے کسی کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوتا, اس لیے اس میں عدل کو مانا جاتا ہے. اور باقی جو ہم گردانوں میں پڑھ رہے ہیں وہ تو ابھی گردان ہے, وہ تو استعمال ہی نہیں ہوا کلام کے اندر. توجہ ہے؟ وہ کسی کلام میں استعمال ہوگا تو وہاں آپ کو الف لام لانا پڑے گا یا مین لانا پڑے گا یا اضافت کرنا پڑے گی, پھر اس کے بعد کسی ایک سے آپ اس کو عدل کریں گے, پھیریں گے تو پھر عدل ماننا پڑے گا. تو یہاں پر جو عدل مانا گیا وہ استعمال کے تین طریقوں میں سے کسی ایک سے عدل کیا گیا ہے, اور وہ جو گردان میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو بھی گردان ہے, وہ تو بھی کلام میں استعمال ہی نہیں ہوا. توجہ ہے؟ جیسے خود آپ دیکھ لیں وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ أَزْرَبُ وَالْجَمْعُ أَزَارِبُ. أَزْرَبُ اس کے ساتھ مین ہے, الف لام ہے, اضافت ہے نہیں, تو یہ اشکال تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ یہاں اضافت کیوں نہیں ہے, یہاں الف لام کیوں نہیں ہے, یہاں مین کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ استعمال کے طریقے ہیں, جب آپ استعمال کریں گے اپنے کلام میں تو آپ نے ان تین طریقوں میں سے کسی ایک کا لحاظ رکھنا ہے, ویسے نہیں استعمال کر سکتے. تو لہذا یہ جو زربا زربیاتن زورابن اس کو زورابن منصرف ہی پڑھنا ہے. ہاں جب استعمال کریں گے وہاں اگر عدل ہوا پھر اس کو غیر منصرف پڑھ سکیں گے. تو اس کے اندر عدل ہم نہیں مان سکتے جب تک استعمال نہیں ہوا, اور جب عدل نہیں ہے تو صرف ایک ہی سبب ہے, کون سا؟ صفت ہے, وصف ہے, اور ایک سبب کی وجہ سے تو کوئی لفظ غیر منصرف نہیں بنتا. جبکہ ازربو ازربو اس کے اندر ایک سبب وصف ہے تو دوسرا عدل نہیں ہے بلکہ وزن فعل ہے, وہ ابھی بھی موجود ہے, لہذا اس کو ابھی سے کیا پڑھیں گے؟ غیر منصرف پڑھیں گے. جبکہ زورابن کو ابھی غیر منصرف نہیں پڑھیں گے جب تک عدل آ نہیں جاتا اس کے اندر. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی, وجمع جمع جمع مؤنث اجمع وکذلک قطع وبطع وبصع وَقِيَاسُ فَعْلَا أَمُؤَنَّسِ أَفْعَلَ إِنْ كَانَتْ صِفَةً أَنْ تُجْمَعَ عَلَى فُعْلٍ كَحَمْرَاءَ عَلَى حُمْرٍ وَإِنْ كَانَتْ اسْمًا أَنْ تُجْمَعَ عَلَى فَعَالَ أَوْ فَعْلَاوَاتٍ كَسَحَرَاءٍ عَلَى صَحَارَى أَوْ صَحَرَاوَاتٍ. جی آپ جمع کے بارے میں سمجھ لیجئے بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ افعل وزن پر اس میں تفضیل بھی آتا ہے اور ایک صفت مشبہ بھی. اس میں تفضیل جو آتا ہے اس کی مؤنس کیا آتی ہے؟ اخرى فعلا وزن پر. کس وزن پر؟ فعلا وزن پر. اور اس کی جمع کیا آتی ہے؟ فعل آتی ہے. توجہ ہے؟ تو جب افعل اس میں تفضیل ہو تو اس کی مؤنس فعلا آتی ہے، الف مقصورہ ہے آخر میں. لیکن اگر یہ افعل صفتی ہو تو اس کی مؤنس فعلا وزن پر آتی ہے. توجہ ہے؟ اگر افعل صفتی ہو تو اس کی مؤنس کیا آئے گی؟ فعلا. اب آخر میں الف ممدودہ ہے، توجہ سے سمجھ لیں، پھر سنیں. اگر افعل کون سا ہو؟ اس میں تفضیل ہو تو پھر اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا، اخرا، زربا. آخر میں الف مقصورہ ہے، الف ممدودہ نہیں. لیکن یہ جو افعل صفتی ہوتا ہے، صفت مشبہ، اس کی جو مؤنث ہے وہ فعلا وزن پر آتی ہے، آخر میں حمزہ بھی ہے، یعنی الف ممدودہ ہے آخر میں. تو اس میں تفضیل کی مؤنث کیا؟ فعلا. اور افعل صفتی کی مؤنث کیا؟ فعلا. فا پر زبر ہے بھائی، فعلا. تو احمر، احمر کا کیا معنی؟ زیادہ سرخ یا سرخ؟ سرخ. تو یہ اس میں تفضیل ہے یا افعل صفتی ہے؟ افعل صفتی ہے. تو اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ حمراء. غیر منصرف ہے کیونکہ یہ الف تانیث دو سببوں کے قائم مقام ہے بھائی. تو حمراء. ابیض کی مؤنث کیا آئے گی؟ بیضاء. اسی طرح اجمعو آگے آ رہا ہے، اجمعو کی مؤنث کیا آئے گی؟ اجمعو افعل صفتی ہے، اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ ہاں وہی ابھی تو بتایا، اجمعو کیا ہے؟ افعل صفتی ہے. تو اس کی مؤنث بھی کیا آئے گی؟ جمعاؤ، حمراؤ، بیضاؤ. تو یہ حمراؤ اس کی مؤنث. اور پھر اس حمراؤ، یہ جو مؤنث ہے، اس کی جمع فعلن آتی ہے. اس کی جمع فعلن آتی ہے. پھر دوہراؤ، افعلو اگر اس میں تفضیل ہو اس کی مؤنث کیا؟ فعلا، الف مقصورہ کے ساتھ اور فا پر ضمہ ہے. اور اس کی جمع کیا آئی تھی؟ فعلن، اخر، اخر فعل آئی تھی. فعلا کی جمع کیا؟ فعلن. اور اب بات آ گئی افعل صفتی کی. افعل صفتی اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا. کیا آتی ہے؟ فعلا. اور اس فعلا کی جمع کیا آتی ہے؟ فعلن. توجہ ہے؟ اس کی جمع کیا تھی؟ فعلن، فعلن. اور اس کی جمع کیا ہے؟ فعلن، عین ساکن ہے. پھر ایک دفعہ دوہرا لیں، اگر افعل صفتی ہو اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا، فعلا. اور پھر اس کی جمع کیا آتی ہے؟ فعلن. جیسے احمر کی مؤنث حمراء، اور اس حمراء کی جمع کیا آئے گی؟ حمرن، حمرن. اچھا بات چل رہی ہے جمع کی. جمع، جمع یہ غیر منصرف ہے بھائی. اب جمع غیر منصرف کیوں ہے؟ تو یہ جمع، یاد رکھو، یہ جمع ہے جمعاء کی، اور یہ جمعاء مؤنث ہے کس کی؟ اجمعو کی. پھر دوہراؤ، یہ جمع جمع ہے کس کی؟ جمعاؤ کی. اور جمعاؤ مؤنث ہے کس کی؟ اجمعو، جو افعل صفتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے کتاب پر، کہتے ہیں وجمع جمعی جمعاء، اور جمع جو ہے یہ جمعاء کی جمع ہے. مؤنث اجمع، وہ جمع جو اجمع کی مؤنث ہے. وَكَذَلِكَ قُطَعُ وَبُطَعُ وَبُسَعُ، اور اسی طرح قُطَعُ، بُطَعُ اور بُسَعُ یہ بھی جمع ہیں. کس کی؟ قَطْعَ، بَطْعَ اور بَسْعَ کی. اور وہ قطعا بطعا اور بسعا یہ مؤنث ہیں کس کی؟ اقطعوا ابطعوا اور ابصعوا. طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح ہے جیسے اجمعوا تھا اسی طرح اقطعوا ابطعوا اور ابصعوا. اور پھر جیسے اجمعوا کی مؤنث کیا آتی تھی؟ جمعاؤ. تو ان کی مؤنث کیا آئے گی؟ قطعاؤ بطعاؤ بصعاؤ. اور پھر جمعا کی جمع کیا آئی؟ جمع. تو لہذا ان کی جمع بھی کیا آئے گی؟ قطعوا بطعوا بصعوا. اور یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں. جاءنی القوم اجمعون، وہ لوگ سارے آئے میرے پاس بھائی. تو یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور آگے توابع کے اندر تاکید کا مفصل بیان آ جائے گا. مثلا آپ کہتے ہیں جاءنی القوم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون، یعنی وہ ساری قوم والے آئے بھائی. اور یہ جو اقطعون ابطعون ابصعون یہ اجمعوں کے تابع ہیں، یعنی یہ اجمعوں کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو اجمعوں کے ساتھ چاہے ان ساروں کو استعمال کریں، چاہے ان میں سے ایک کو استعمال کریں، چاہے ان میں سے کسی کو بھی استعمال نہ کریں. اور اجمعوا یہ تاکید کے لیے آتا ہے بھائی. جا ان القوم اجمعون، وہ لوگ میرے پاس آئے سارے کے سارے، تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے بھائی. تو اس اجمعوا کی مؤنث کیا ہے؟ جمعا. اور جمعا کی مؤنث کیا استعمال ہوتی ہے؟ جمعہ. اور جمعہ غیر منصرف ہے بھائی. یہ جو جمعہ کس کی جمع ہے؟ جمعا کی. توجہ ہے، جمعا یعنی فعلا وزن کی. اور یاد رکھو یہ فعلا وزن یہ افعل صفتی کے مؤنث بھی آتا ہے، اور یہ اس میں محض کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے صحراء، دیکھا الف اور آخر میں حمزہ، تو صحراء یہ تو افعل صفتی نہیں ہے، یہ اس کے مؤنث نہیں ہے، یہ تو اس میں محض ہے. توجہ ہے، تو صحراء کیا ہے؟ اس میں محض. اور کس وزن پر ہے؟ جمعا وزن پر. تو یہ جمعا وزن کبھی افعل صفتی کے مؤنث ہوتا ہے اور کبھی اس میں محض ہوتا ہے. توجہ ہے، جمعا کون سا وزن؟ فعلا. اور صحراء کون سا وزن؟ فعلا. لیکن جمعا جو ہے وہ افعل کی مؤنث ہے اور صحراء اس میں محض ہے. توجہ ہے، تو یہ جب افعل صفتی کی مؤنث ہو یعنی جمعا ہے جیسے، تو پھر اس کی جمع فعل وزن پر آتی ہے. جیسے احمر کی مؤنث کیا؟ حمرا. اور اس حمرا کی جمع کیا؟ حمرن. حمرن فعل وزن پر آتی ہے. توجہ ہے، پھر سنو، افعل صفتی کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا. اور اس فعلا کی جمع کیا آتی ہے؟ فعلن. اور یہ جمع یہ فعلن وزن پر ہے؟ نہیں، یہ اس وزن پر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور ایک ہے سہرا، ایک اس میں محض ہے. اس اگر اس میں محض ہو فعلا وزن پر، تو اس کی جمع فعلا اور فعلاوات آتی ہے. جیسے سہرا بھائی، اس کی جمع سہارا بھی آتی ہے اور سہراوات بھی آتی ہے. یہ فعلا وزن افعل صفتی کے مؤنث کے طور پر بھی آتا ہے اور یہ اس میں محض کے طور پر بھی آتا ہے. تو اگر یہ افعل صفتی کے مؤنث ہو تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ فعلن. اور اگر یہ اس میں محض ہو تو اس کی جمع کیا آتی ہے؟ فعلا یا فعلاوات. توجہ ہے، تو یہ جو جمعہ آیا، یہ جو جمعہ آیا یہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے معدول ہے. یا تو یہ جمعن سے معدول ہے، یا یہ جمعا سے معدول ہے، یا یہ جمعاوات سے معدول ہے. توجہ ہے، پھر سنو، یہ جو فعلا وزن ہے یہ افعل صفتی کے مؤنث میں بھی آتا ہے اور اس میں محض کے اندر بھی. اگر یہ افعل صفتی کے مؤنث ہے تو اس کی جمع کیا آنی چاہیے؟ فعلن آنی چاہیے. اور اگر یہ اس میں محض ہے تو پھر کیا آنی چاہیے؟ فعلا یا فعلاوات آنی چاہیے. لیکن یہ جمع یہ تو ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے. اگر یہ فعلا صفت تھی تو پھر تو یہ جمعن آنا چاہیے تھا، اور اگر یہ اس میں محض کی جمع آئی ہے تو پھر اس کو جمعا یا جمعاوات آنا چاہیے تھا، لیکن یہ ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے. معلوم ہو یہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے معدول ہے، پھر آ گیا ہے بھائی. حاصل ہے کلام کیا؟ کہ فعلا وزن صفت کے طور پر بھی آتا ہے، صفت کی مؤنث بھی ہے اور اس میں محض بھی ہے. اگر یہ صفت کی مؤنث ہے تو پھر اس کی جمع کیا آنی چاہیے؟ فعل، اور اگر یہ اس میں محض ہے تو پھر جمع کیا آنی چاہیے؟ فعلا یا فعلاوات آنی چاہیے. اور جمع یہ تو نہ فعل ہے نہ جمع ہے نہ یہ جمعوات ہے، معلوم ہوا یہ ان تینوں میں سے کسی ایک سے معدول ہے. بات سمجھ میں آگی؟ اتنا تو طے ہے کہ یہ جمع جمع ہے جمع کی، اور جمع جو ہے وہ فعلا کا وزن ہے، اور فعلا وزن کبھی صفت میں آتا ہے کبھی اسم میں. صفت میں آئے تو اس کی جمع فعلن آتی ہے، اور اسم میں آئے تو جمع فعالا یا فعلاوات آتی ہے. تو ان تین میں سے کوئی ایک جمع ہونی چاہیے تھی، لیکن تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، معلوم ہے ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے، پھیری گئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے کتاب پر کہتے ہیں وجمع جمع جمع کی جمع کی جمع ہے مؤنث اجمع، وہ جمع جو اجمع کی مؤنث ہے. وکذالک قطع وبطع وبصع، اور اسی طرح قطع بطع اور بصع بھی ہیں. وقیاس فعلا مؤنث افعلا، اور وہ فعلا جو افعل کی مؤنث ہے اس میں قیاس یہ ہے کہ ان کانت صفتن، اگر وہ صفت ہو، یعنی کہ اگر یہ صفت ہو تو فعلن جمانی چاہیے، اور اگر وہ اس میں محض ہے تو فعالا یا فعلاوات جمانی چاہیے. تو کہتے ہیں وقیاس فعلا مؤنث افعلا ان کانت صفتن، اور فعلا جو افعلوں کی مؤنث ہے اس میں قیاس یہ ہے کہ ان کانت صفتن، کہ اگر وہ صفت ہو تو ان تجمع علی فعلن، کہ اس کو جمع کیا جائے فعلن وزن پر. کا حمرا علی حمرن، جیسے حمرا کو جمع کیا جاتا ہے حمرن وزن پر، یعنی اس کی جمع حمرن آتی ہے. وہ ان کانت اسمن، اور اگر یہ فعلا جو ہے اس میں محض ہے تو ان تجمع علی فعلا او فعلاوات، تو قیاس یہ ہے کہ اس کی جمع لائی جائے فعلا یا فعلاوات وزن پر. کا صحرا علی صحارا او صحراوات، جیسے صحرا کی جمع جو ہے صحارا یا صحراوات آتی ہے. فاصلوها، تو اس جمع کی اصل جو ہے اما جمع او جمع او جمعوات، تو اس کی اصل یا تو جمع ہے یا جمع ہے یا جمعوات ہے. فاذا اعتبر اخراجها عن واحده منها، جب اعتبار کیا گیا کہ اس کو نکالا گیا ہے ان میں سے کسی ایک سے، تو تحقق العدل، تو اس میں عدل پایا گیا. فاحد السببین فیها، تو دو سببوں میں سے ایک جو ہے ان کے اندر، تو ان کے اندر بھائی یہ جو جمع قطع بطع بصع وغیرہ یہ سارے جو ہیں ان کے اندر ایک سبب جو ہے العدل التحقیقی، وہ عدل تحقیقی ہے، عدل تحقیقی ہے جس میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ اس کی اصل یا تو فعلن ہے یا فعالا ہے یا فعلا وات ہے، دلیل ذکر کر دی تفصیلن بھائی. تو دو سببوں میں سے ایک اس میں عدل تحقیقی ہے. والآخر صفت الاصلیت، اور دوسری صفت اصلیہ ہے، یعنی اصل وضع کے اعتبار سے یہ صفت ہے. اب اگرچہ یہ صفت کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، اب تو یہ تاکید کے طور پر استعمال ہوتا ہے. جان القوم اجمعون، یہ اجمعون القوم کے لیے صفت ہے یا تاکید ہے؟ ہاں یہ تاکید ہے، توجہ ہے، یہ تاکید کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو یہ اب صفت والا معنی اس کے اندر نہیں، لیکن اصل وضع میں یہ کیا تھا؟ صفت ہے بھائی، وہ اجمع صفتی سے بنا ہے یہ بھائی. تو کہتے ہیں تو والآخر صفت الاصلیت، اور دوسرا سبب اس میں صفت اصلیہ ہے. وَإِن صَارَتْ بِالْغَلَبَةِ فِي بَابِ التَّاكِيدِ اسْمًا، اگرچہ یہ غلبے کی وجہ سے تاکید کے باب میں اسم بن گیا ہے. یہ اجمع وغیرہ یاد رکھو بھائی، یہ تاکید کے لیے آتے ہیں. جا ان القوم اجمعون، تو یہ صفت نہیں ہے. القوم مؤکد اور اجمعون تاکید، اور آپ نے توابع میں پڑھا ہے کہ تاکید بھی کس میں سے ہے؟ توابع میں سے ہے، اور اس پر وہی اعراب آتا ہے جو مؤکد پر ہوتا ہے. تو القوم مرفوع ہے، تو اجمعون یہ بھی کیا آیا؟ مرفوع. تو القوم اگر منصوب یا مجرور ہوتا تو اجمعین بھی مجرور یا منصوب اس کے مطابق آتا بھائی. تو لہذا یہ اجمع اصل وضع کے اعتبار سے تو وصف ہے، لیکن بعد میں تاکید کے باب میں استعمال ہوا، اور غلبہ استعمال کی وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ اسم بن گیا. اب اس میں صفت والا معنی نہیں. غلبہ استعمال اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جائے، اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جائے، اور تو اس کو غلبہ اسمیت کہتے ہیں. غلبہ اسمیت کہتے ہیں. تو یہ اصل وضع تو تھا کس کے لیے؟ صفت کے لیے. لیکن پھر یہ باب تاکید میں کیا بن گیا؟ اسم بن گیا. اب یہ وصف والا معنی اس کے اندر نہیں ہے, بلکہ یہ کس لیے آتا ہے؟ صرف تاکید کے لیے آتا ہے, اور اسے مخصوص جماعت مراد ہوتی ہے. جس لفظ کے بعد یہ آئے گا وہی مخصوص جماعت اس سے مراد ہوگی. جیسے جا ان القوم اجمعون, تو القوم کے بعد آیا اجمعون, تو اس اجمعون سے وہی مخصوص قوم مراد ہے, یعنی القوم. اور یہ اسی کے معنی میں تاکید پیدا کر رہا ہے, یہ صفت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ ان صارت بالغلبتی فی باب التاکید اسمن, اگرچہ یہ غلبے کی وجہ سے تاکید کے باب میں اسم بن گیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. معلوم ہوا یہ جمعو قطعو بتعو بسعو وغیرہ ہیں, ان میں ایک سبب کیا ہے؟ عدل تحقیقی, اور دوسرا سبب کیا ہے؟ وصف اصلی. وصف اصلی ہے, اگرچہ یہ اب وصف کے طور پر استعمال نہیں ہوتے اور اب صرف تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسم کے طور پر, لیکن وصف اصلی جو ہے وہ ابھی بھی معتبر ہے, تو لہذا یہ غیر منصرف ہیں. باقی کہتے ہیں وفی اجمع و اخواتی ہی, جبکہ اجمع جو اور اس کے اخوات جو ہیں, یعنی جو افعال صفتی ہوتے ہیں, ان میں احد السببین, ان میں دو سببوں میں سے ایک جو ہے وزن الفعل والآخر الصفت الاصلیت, ایک وزن فعل ہے اور دوسرا صفت اصلیہ ہے. جمع میں دو سبب کیا؟ جمع اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی قطع بتع بسع وغیرہ, ان میں دو سبب کیا؟ ایک عدل تحقیقی کہ یہ معدول ہے یا فعلن سے یا فعالہ سے یا فعلاوات سے, تو ایک عدل تحقیقی ہے, اور دوسرا سبب کیا؟ وصفیت اصلیہ. اس وقت یہ وصف نہیں لیکن اصلا یہ کیا تھے؟ وصف. جبکہ اجمعو وغیرہ اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی جو افعال صفتی ہوتے ہیں, ان کے اندر جو غیر انصراف کے دو سبب ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ان میں عدل نہیں. عدل صرف کس کے اندر ہے؟ جمع کے اندر ہے. اجمعو کے اندر عدل نہیں. تو پھر ان کے اندر دو سبب کون سے؟ تو بتلا دیا کہ ان کے اندر جو دو سبب ہیں وہ ایک وزن فعل ہے اجمعو بروزن اکرم بھائی, اور دوسرا وصفیت اصلیہ ہے. تو ان میں یہ دو سبب ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. چلیے یہ باقی پھر کل پڑھ لیں گے. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. ہاں ایک قیمتی نقطہ یہاں بیان کر دوں بھائی, قیمتی نقطہ. اچھا بھائی یہاں پر آیا وَإِن صَارَتْ بِالْغَلَبَتِ فِي بَابِ التَّاكِيدِ اسْمًا, یہ جمع وغیرہ جو ہیں اگرچہ یہ غلبہ کی وجہ سے تاکید کے باب میں اسم بن گئے ہیں. میں نے آپ کو بتلایا کہ جَاءَنِ الْقَوْمُ أَجْمَعُونَ, یہ اجمعون القوم کے لیے تاکید بنتا ہے, اور یہ صفت نہیں ہے بھائی, صفت نہیں ہے. تو یہ اصل وضع کے اعتبار سے تو صفت ہیں, لیکن اس وقت اب یہ اسم بن چکے ہیں, ان میں صفت والا معنی نہیں ہے. تو یہ دلالت کرتے ہیں مخصوص جماعت پر, یعنی جس کے ماں بعد آئیں گے وہ مخصوص جماعت ان سے اس سے مراد ہوتی ہے, اور یہ اس میں تاکید پیدا کرتے ہیں. جا ان القوم کلہم اجمعون, تو القوم ہے مؤکد اور اجمعون اس کے لیے تاکید, تو یہ مخصوص قوم کے معنی میں ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ ان صارت بالغلبتی فی باب التاکید اسمن, اگرچہ یہ غلبے کی وجہ سے باب تاکید میں اسم بن گیا ہے. یاد رکھو اس کو کہتے ہیں غلبہ اسمیت. غلبہ اسمیت جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص کر دینا, اس کو غلبہ اسمیت کہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ ان صارت بالغلبت فی باب التاکید اسمن, تو یہ اصل وضع میں تو وصف تھا لیکن اب یہ غلبہ کی وجہ سے کیا بن چکا ہے؟ اسم. تاکید کے باب میں یہ کیا بن چکا ہے؟ اسم. یہ تاکید بنتا ہے, یہ صفت نہیں بنتا, اور یہ مخصوص قوم کے معنی میں ہوتا ہے. جا ان القوم اجمعون, تو یہ اجمعون جو ہے القوم کے لیے صفت نہیں ہے, یہ تاکید پیدا کر رہا ہے اس میں, اور یہ اسم بن چکا ہے غلبے کی وجہ سے. تاکید کے باب میں یہ کیا بن چکا ہے؟ اسم بن چکا ہے، اس سے مخصوص جماعت مراد ہوتی ہے، جس کے بعد یہ آئے گا اس سے وہ مخصوص جماعت مراد ہوگی. جا ان القوم اجمعونا، القوم کے بعد آیا تو اس سے مراد وہی مخصوص قوم، مخصوص لوگ مراد ہیں، تو یہ اسی کی میں تاکید پیدا کر رہا ہے، تو یہ غلبے کی وجہ سے اسم بن چکا ہے. اب یاد رکھو غلبہ کسے کہتے ہیں؟ غلبہ اسمیت اسے کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جائے، ان کے لیے اسم بن جائے. جیسے آگے غیر انصراف کے اسباب ذکر ہو رہے ہیں، وصفیت ذکر ہوگی اور وہاں پر اسود اور ارقم آئے گا، اور یہ اسود تو ہر کالی چیز کو کہتے تھے، ارقم ہر چتکبری چیز کو کہتے تھے جس میں سفید اور کالا رنگ اکٹھا ہو، سفید بھی ہو اور کالا بھی ہو. لیکن پھر بعد میں ایک خاص قسم کے سانپ کا نام کیا پڑ گیا؟ اسود. اسی طرح ایک خاص قسم کے سانپ جس میں سفید اور کالا رنگ دونوں تھے، اس کا نام ارقم پڑ گیا. تو یہ ہے غلبہ اسمیت. پہلے تو یہ وصف تھے، اسود اور ارقم کیا تھے؟ وصف. ہر کالی چیز کو اسود کہتے، ہر چتکبری چیز کو ارقم کہتے، لیکن پھر یہ بعض افراد کے لیے اسم بن گیا. توجہ ہے؟ تو غلبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک لفظ کا اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جانا. جیسے مثلا پانچ غلام ہیں، ان میں سے ہر ایک غلام ہے، ہر ایک غلام، لیکن یہ لفظ غلام ان میں سے ایک کے ساتھ خاص ہو گیا. اب میں جب بھی غلام کہتا ہوں آپ سمجھ جاتے ہیں یہ والا مراد ہے، حالانکہ وہ پانچوں غلام ہیں لیکن ایک کے ساتھ وہ نام خاص ہو گیا، ہیں پانچوں غلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اسود ہر کالی چیز ہے، لیکن عام جب بولا جاتا ہے اسود سے وہ خاص سانپ مراد لیا جاتا ہے. تو غلبہ اسمیت کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ کا اپنے بعض افراد کے ساتھ خاص ہو جانا، ان کے لیے اسم بن جانا، ان کے لیے اسم بن جانا. تو اجمعون وغیرہ یہ بھی اصل وضع کے اعتبار سے تو وصف ہیں، لیکن یہ تاکید کے باب میں غلبے کی وجہ سے اب کیا بن چکے ہیں؟ اسم بن چکے ہیں. اب یہ صفت والا معنی ادا نہیں کر رہے، یہ صفت نہیں بن رہے، یہ تاکید بن رہے ہیں. یہاں آپ کو ایک قیمتی نقطہ بتلاؤں، ایک قیمتی نقطہ جو میرے والد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ درس حدیث میں بیان فرماتے تھے. بھائی ان کی باتیں بڑی عجیب ہوتی تھیں، ایسے عجیب و غریب نکتے بیان کرتے کہ انسان حیران رہ جاتا تھا. درس حدیث کے اندر، درس حدیث کے اندر حدیث کی وجہ تسمیہ پر بحث کرتے ہوئے کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کے اقوال و افعال کو حدیث کا نام کیوں دیا گیا، اس کی وجہ ذکر کرتے ہوئے وہ ایک عجیب نقطہ بیان فرماتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. علماء نے بہت سی وجوہات لکھی ہیں، آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں. حدیث کا ویسے معنی ہوتا ہے بات، حدیث کا کیا معنی؟ بات. میں بات کر رہا ہوں یہ بھی بات ہے تو یہ بھی حدیث ہے، آپ بولیں گے یہ بھی بات ہے یہ بھی حدیث، کوئی تیسرا بات کرے گا تو وہ بھی حدیث ہے. لیکن اصطلاح میں حدیث صرف کس کو کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی باتوں کو کہتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے مختلف وجوہات ذکر کی، والد صاحب وہ وجوہات ذکر کرتے اور پھر آخر میں اپنی ایک وجہ ذکر کرتے تھے. اتنی عجیب و بدیع وجہ کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. فرماتے تھے کہ حدیث کو حدیث کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث علم بالغلبہ ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ علم بالغلبہ ہے. علم بالغلبہ کہ ایک اسم دوسری چیز کے لیے علم بن جائے، نام بن جائے بھائی، تو یہ علم بالغلبہ ہے. اور اس کے ذریعے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ والا فرد اپنے تمام افراد میں اتنا کامل ہے کہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. حدیث تو ہر بات کو کہتے ہیں، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی باتوں کے لیے یہ علم بن گیا، نام بن گیا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حدیث کے افراد تو بہت سارے، ہر شخص کی بات کیا ہے؟ حدیث. لیکن یہ فرد جو ہے یہ اتنا کامل، اتنا اعلی ہے کہ یہی حدیث کہلانے کا مستحق ہے، اور کوئی حدیث تو حدیث ہے ہی نہیں، اور کسی کی بات تو حضور علیہ السلام کی باتوں کے سامنے وہ حدیث کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. صرف حضور علیہ السلام کی باتیں ہی جو ہیں وہ بات یعنی حدیث کہلانے کے لائق ہیں. اور یہی نقطہ ہے، مدینہ منورہ کو مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ تو ہر شہر کو کہتے ہیں، لیکن یہ مدینہ حضور علیہ السلام کے شہر کے لیے علم بالغلبہ بن گیا، یعنی یہ شہر اتنا کامل ہے کہ یہی ایک شہر کہلانے کے لائق ہے، باقی تو کوئی اور شہر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جیسے ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 بیٹے تھے، لیکن جب ابن عباس کہیں تو ایک بیٹا ذہن میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس میں بھی یہ بھی عالم بالغلبہ ہے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں یہ بیٹا اتنا کامل ہے کہ یہی ابن عباس کہلانے کے لائق ہے۔ یا جیسے قرآن کا نام کیا ہے، الکتاب بھی کہتے ہیں، یہ بھی عالم بالغلبہ ہے، یعنی تمام کتابوں میں یہی ایک کتاب اتنی کامل اور اعلیٰ درجے کی ہے کہ یہ کتاب کہلانے کے لائق ہے، اس کے سامنے تو اور کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے علم بالغلبہ۔ والد صاحب یہ عجیب وجہ ذکر کرتے تھے حدیث کے لیے، وجہ تسمیہ کے اندر۔ بھائی تو اللہ نے ان کو عجیب علوم نصیب فرمائے تھے، انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ ان کی کوئی کتاب اٹھا لیں، کوئی کتاب اٹھا لیں، کہیں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، خالص علمی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور جس کو ذرا بھی ذوق ہوتا ہے وہ ان میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ کتاب رکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اور پھر چیزوں کو بیان بھی کرتے ہیں ایسے عجیب و لطیف پیرائے میں کہ انسان اس سے سیر ہوتا ہی نہیں، جی چاہتا ہے پڑھتا ہی چلا جاؤں، پڑھتا ہی چلا جاؤں۔ اور ان کی جو بھی کتاب اٹھا لیں، انہوں نے ہر فن کے اندر کتابیں لکھیں، اور جس فن کی بھی کتاب اٹھا لو یوں لگتا ہے اسی فن کے اندر ان کی ساری زندگی گزری ہے۔ اس فن کے بنیادی اصولوں پر بحث کر کے بعض اوقات کہتے ہیں میرے نزدیک یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہونا چاہیے تھا، اور پھر ایسے دلائل ذکر کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بھائی تو اللہ تعالیٰ ان کے کروڑہا درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور انہی کی طرح کے علوم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔